40-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym dla podejrzanego o korupcję Sławomira N. Premier w Sejmie o unijnym szczycie. Był temat o powiązanie funduszy z praworządnością. Na Warmii i Mazurach ognisko koronawirusa. Zakażeni pracownicy sezonowi. Jest areszt tymczasowy dla byłego ministra transportu Sławomira N. Razem z nim do aresztu na 3 miesiące pójdzie przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Były dowódca jednostki Grom Dariusz Z. będzie mógł wyjść za kaucją. I prokuratura i obrona zapowiadają zażalenie. Sąd podzielił ustalenia prokuratury, mówił prokurator Jan Drelewski. Co do tego, iż zachodzi wobec wszystkich trzech podejrzanych wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zarzucanych im czynów, wszystkich czynów. Prokuratura złoży natomiast zażalenie na decyzję sądu dotyczącą Dariusza Z., który wyjdzie na wolność, jeśli wpłaci 1 000 000 zł poręczenia majątkowego. Zażalenie na decyzję sądu złoży też obrona byłego ministra transportu, zapowiedział mecenas Antoni Kania-Sieniawski. Nie mieliśmy możliwości w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Trochę jesteśmy zaskoczeni, bo mieliśmy 3,5 godziny na to, żeby przejrzeć 90 tomów akt. A Sławomir N. wyprowadzany z sądu i pytany o to, czy jest winny, mówił o, tu cytat, politycznej ustawce. Doskonale wiecie, jaka to jest sytuacja. Niestety sąd dał się zwieść. Na złożenie zażalenia obrona ma 7 dni. Paulina Kurek, Polskie Radio. Podejrzani usłyszeli zarzuty w związku z korupcją przy zamówieniach na remonty dróg na Ukrainie. Chodzi m.in. o przyjmowanie łapówek, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Sławomirowi N. grozi do 15 lat więzienia. Posłowie i premier o unijnym budżecie, a dokładniej o powiązaniu wypłaty pieniędzy z praworządnością. Mateusz Morawiecki zdał w Sejmie relacje ze szczytu Unii Europejskiej. Polska w ramach budżetu na kolejne 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii dostanie ponad 750 miliardów złotych. Szef rządu mówił, że w unijnym porozumieniu nie znalazły się nieokreślone procedury dotyczące powiązania funduszy z praworządnością. Ta zdolność negocjacyjna zaskutkowała dobrym rozwiązaniem, w ramach którego Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii, a wystarczy porównać zapisy, jak one wyglądały wcześniej. Rzeczywiste uzależnienie od tak zwanej praworządności, nie wiadomo kto, na jakiej zasadzie miałby ją określać. O tym, że wprowadzono dokładny mechanizm praworządności, mówił szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka, wyniki szczytu określił jako sukces europejskiej solidarności. Padł niestety mit Grupy Wyszehradzkiej. Nawet tego nie potraficie państwo doprowadzić do końca. Nawet tej jedności w Grupie Wyszehradzkiej. Niestety ten szczyt nie okazał się sukcesem pana rządu, tylko na szczęście wielkim sukcesem Solidarności Europejskiej. Pan wreszcie zrozumiał, że Solidarność Europejska polega na współpracy. Ale my chcemy konkretnych liczb. Na razie tych liczb nie ma, bo pan wie doskonale, że nie ma budżetu. W ramach porozumienia Polska ma dostać 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy euro pożyczek. Ognisko koronawirusa na Warmii i Mazurach. W jednym z gospodarstw w powiecie Iławskim potwierdzono już 19 zakażeń. Początkowo COVID-19 wykryto u 2 osób wczoraj, u kolejnych 17. W gospodarstwie było ponad 100 osób, które przyjechały do pracy sezonowej z Ukrainy, mówi wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Bardzo duże zagęszczenie na małej powierzchni, w warunkach, powiedziałbym, nawet nie do końca sanitarnie właściwych. Tutaj, w tym akurat ognisku, wirus miał szalenie sprzyjające okoliczności, aby zarażać od jednego pracownika wielu. I prawdopodobnie tak się stało. Wczoraj w całym kraju potwierdzono 380 nowych przypadków COVID-19. Irlandia przedstawiła listę krajów, których obywatele nie muszą już przechodzić 14-dniowej kwarantanny. Nie ma na niej Polski. Żyjący na Szmaragdowej Wyspie emigranci marzący o letnim przyjeździe do kraju po powrocie wciąż będą musieli spędzić 2 tygodnie w izolacji. Włochy i Malta, państwa bałtyckie, Cypr, Słowacja, Monako, San Marino, Finlandia, Norwegia, Węgry, Grenlandia i Gibraltar. Tak wygląda ta lista. Nie ma tu Niemiec czy też Czech. Nie ma naszego kraju. Irlandzki rząd tłumaczy, że otwiera drzwi szerzej dla tych miejsc, gdzie sytuacja epidemiczna jest na podobnym lub niższym poziomie co w Republice. Kwarantannie nie będą podlegać też Irlandczycy wracający z wymienionych miejsc, ale rada rządu jest jasna. Tego lata zostańcie w domu. Najbezpieczniej jest nie wyjeżdżać za granicę, zostać w domu, opiekować się rodziną, zostawić pieniądze w kraju.

I tym optymistycznym, energicznym akcentem zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki 10,5 minuty już po 6. Kłaniamy się. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Mówimy Państwu dzień dobry. Zapraszamy do trójki do 9. No i zapraszamy oczywiście do rozmowy. 22 i 7 trójek, ranek małpa.polskieradio.pl 71335. Pani Alicja szybko napisała: od kilku dni moje małe dziecko postanawia budzić mnie o 5 rano. Chcę widocznie, żebyśmy słuchali poranka od początku audycji, ale musi mi pan uwierzyć, że od siódmej to mi w zupełności wystarcza. I teraz czy jest jakiś magiczny sposób, żeby go przekonać? Ale to dobrze, nie trzeba przekonywać. Chociaż z drugiej strony pamiętam, że to może być męczące. Trzymam kciuki, pani Alicja, wszystko będzie dobrze. Można dzwonić w każdej sprawie, w bardzo poważnej sprawie pani dzwoni. Potwierdzam, skoro mówicie państwo o takiej sytuacji na Mazurach, potwierdzam, że turyści wchodzą u nas bez maseczek do sklepu. Jest mi bardzo przykro. My jesteśmy przygotowani, myśmy wyczekali, my mieszkańcy możemy zwracać uwagę, ale wezwanie Straży Miejskiej, która jest zajęta czym innym, nie rozumiem tego, czemu oni nas nie szanują. Szanujmy się nawzajem, szanujmy się nawzajem, pamiętajmy o tym. To nie tylko nasze zdrowie. I tym optymistycznym akcentem. A, to już mówiłem. 15,5 minuty po szóstej. Nie mówiłem o tym, co nas czeka do dziewiątej. Zapraszamy do Trójki. Czeka nas m.in. Salon Polityczny o 8.13, a gościem Beaty Michniewicz będzie wicepremier i minister rozwoju pani Jadwiga Emilewicz. To 8.13, Salon Polityczny. Poza tym spotkamy się z małym ogrodnikiem. Mały ogrodnik z dużym marzeniem. Kiedy on mi mówił o tym swoim marzeniu, stwierdziłam, że może z czasem mu się to znudzi. Wręcz przeciwnie, Marek każdego dnia, przy każdej okazji ze mną cały czas rozmawiał. Mamo, rób coś. Jak nie teraz, to kiedy? Zaczynałem od jednego kwiata. Teraz już mam 5 pokaźnych części ogrodu. Mały ogrodnik, ale ma duże marzenie. Jakie to marzenie, to proszę posłuchać o tym za kilka chwil, jeszcze przed 6.30. Spotkamy się oczywiście z doktorem Tomaszem, który powie nam kilka słów prawdy. To jest omam, a właściwie jeden z takich wielu przypadków, kiedy nasze oczy czy nasz mózg nas okłamują. Chyba pana. 7.15. Pytania z kosmosu. Dr Tomasz Rożek. Co to za okłamywanie? Co to za omamy? O tym wszystkim państwu opowiemy właśnie wtedy w pytaniach z kosmosu. Spotkamy się przed 7 z Krzysztofem Szubzdą. Wciąż nie mieliśmy w Polsce metra, ale mieliśmy już pierwszą pocztówkę. Została wysłana 23 lipca 147 lat temu i przedstawiała Śnieżkę. Nie królewne, tylko szczyt w Karkonoszach. O właśnie, tak wyglądała pierwsza polska pocztówka. Być może ktoś z państwa też wysłał pocztówkę ze Śnieżką, to proszę się odezwać. Może być z królewną. My nie grymasimy. Śmiało, gdyby była na pocztówce królewna Śnieżka, też może być. O każdej innej pocztówce też zapraszamy państwa. A po 7.40 opowiemy o nowej zabawie, która dotarła do nas z Czech. Krásný den vám přeji všem. Chtěla bych pozdravit všechny sběratele kamínku. Všechny, kteří se zúčastnili této úžasné hry, zdravím vás všechny z Česka. A jsem moc ráda, že i Polsko se připojilo k této úžasné zábavě. Přeji vám hezkou zábavu. No, co to za nowa zabawa? Praktycznie pani już wszystko opowiedziała, więc nie będę państwu więcej tłumaczył. Wszystko jest jasne, prawda? Klarowne. Wiemy, czego się spodziewać po 7.40, bo wtedy mówić będziemy o takiej nowej zabawie, która pojawiła się także u nas i robi się coraz bardziej popularna. A na czym polega? No dobrze. No to jeszcze... Že v srdci ta je to takový nejvíc a nejhůř studený místo. Spící sopky se probudí, byl dlouho pryč kolem a v okolí. Teď toužil a chtěl cítit blízkost. Čau mami, tak jsem tady zas. Jsem agent Cooper, dám si koláč. Hážu kříž na zem, hlavu mám nízko. Mezi ní byly detaily. Kusy rodiny, který se rozpadly. Byl to šílený horor, hřeba taky vřízko. Mezi ní byly detaily. Kusy koláč, který dopadly. Na obru se na zem, ale na stole bylo čisto. Takový, že srdce buší hladový, cítíš to v sobě a víš to. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce vůbec nikdo, na nejvíc a nejhůř studený místo. Čau lidi, tak jsem tady zas, jsem agent Cooper, jdu po vás, prostě to najdu, už jsem blízko. Mezi ní byly detaily, jako si líči do který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Mezi ní byly detaily, jako si líči do který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Bolí to dlouho, bolí to dál. Bolí to dlouho, vzal za tu zataženou roletu a vstal. A mezi ní byly detaily, jako si líči dal, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. A mezi ní byly detaily, jako si líči dal, který dopadly. Na obru se na zem, ale po pláči bylo čisto. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. Hrdinové nekecaj a jdou tam, kam nechce nikdo. Hrdinové nekecaj a jdou do tmy. Hrdinové nekecaj. po czesku jeszcze dzisiaj zagramy. To była Wypsa na Fiksa. 21 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. To prawdopodobnie najmłodszy ogrodnik w Polsce. 11-letni Marek Sklonowa w województwie świętokrzyskim buduje wiejski ogród botaniczny. Chłopiec wspólnie z rodzicami wyruszył w podróż po całej Polsce, promując własny pomysł. Wczoraj w Krakowie przez cały dzień rozdawał świeżo ściętą lawendę. Jak podkreśla, ogrodnictwem regularnie zajmuje się od 3 lat, ale ostatnio w jego głowie pojawił się ambitny plan utworzenia miejsca spotkań dla wszystkich. Z Markiem Lesiewiczem, jego mamą Jowitą, rozmawiał reporter Radia Kraków, Bartłomiej Bujas. Skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się ogrodnictwem? Od małego robiłem bukiety z polnych kwiatów i zaczynałem od jednego kwiata. Teraz już mam 5 pokaźnych części ogrodu. Ten ogród jest, jak rozumiem, przy twoim domu. Jak on jest duży? Co tam się w nim znajduje teraz? Są tam kwiaty wiejskie, żurawki, trawy ozdobne, rozchodniki, sekwoje. Jaką one mogą mieć wysokość? Mniej więcej? Z tego, co czytałem, dorastają do 30 metrów. Ten ogród kiedyś może naprawdę, jak wieżowca, chce się wybijać w okolicy. Ja tak się zastanawiam, bo widzę tutaj mnóstwo lawendy i to taki materiał promocyjny. Może tutaj mama nam podpowie, jak ta promocja miałaby się przyczynić do rozwoju tego ogrodu. Chcieliśmy pokazać już, co mamy, co udało się wypracować Markowi przez te kilka lat, bo tak naprawdę ogród to jest taka studnia bez dna. W tym celu założona jest rzutka, bo koszt wszystkich rzeczy, które Marek sobie marzył, żeby znalazły się w jego ogrodzie, jest dużo większy. Powierzchnia tego ogrodu jest ponad hektar, więc plan Marka to tak naprawdę duże szaleństwo. Chciałbym, żeby były tam ławeczki, altanki, studnie, piec chlebowy, wędzarnia i grill. Kto mógłby do takiego ogrodu przychodzić? Kogo chciałbyś tam tak naprawdę zapraszać? Ogólnie, żeby był otwarty dla wszystkich i szczególnie dla starszych i ludzi schorowanych, aby mogli w ogrodzie odpocząć przy zapachu kwiatów. Kiedy on mi mówił o tym swoim marzeniu, stwierdziłam, że może z czasem mu się to znudzi. Wręcz przeciwnie, Marek każdego dnia, przy każdej okazji ze mną cały czas rozmawiał. Mamo, rób coś. Jak nie teraz, to kiedy? Ja już chcę działać, ja już chcę zapraszać ludzi, ja już jestem gotowy, ja mam 2 ręce. Chcę robić coś, bo czas, który spędza w ogrodzie, można powiedzieć, to są całe wakacje w ogrodzie, od samego rana do wieczora. Ściąga go noc, gdzie już nie widzi tego ogrodu, a świt go budzi i już jest w ogrodzie z samego rana, że nieraz ja później wstaję niż mój syn. Tutaj też pani taką lawendę damy. Zaskoczona? Tak, bardzo. Niedawno byłam na polach lawendowych, więc super, dziękuję ślicznie. No mamo spotykam na dzisiaj. Fajnie. Całym sercem Marka wspieram i szanuję jego wybór, bo moim zdaniem jest to coś innego. Nie spędzę tego czasu na internecie, na grach, tylko jest w tym ogrodzie, rozwija się wśród roślin, wśród zwierząt. Ten śpiew ptaków, te motyle, to jest po prostu, można powiedzieć, bajka. To, co już jest coś pięknego. Dlatego wyjechałam z moim synem w podróż, żeby wspierać go, żeby udało mu się spełnić to marzenie. Zaplanowaliśmy, że w każdym województwie będziemy po 2 dni, dlatego że Marek musi wrócić do szkoły. Marek idzie do 6 klasy, więc szkoła na niego będzie czekać. Jak wstaję rano, to mogę wyjść do ogrodu i sobie posiedzieć w zapachu kwiatów. Wtedy tak jakby mam chęci do pracy w ogrodzie. I o to właśnie chodzi. Żurawka bardzo ładnie wygląda w ogrodzie, bardzo ładnie. Przed Markiem aż 14 kolejnych miast wojewódzkich. Jak zapewnia młody ogrodnik, lawendy wystarczy dla wszystkich. Gdyby państwo go spotkali, to proszę pamiętać, że ma wielkie marzenie. W moim ogrodzie, gdzie czas leniwy, powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słup przyjaznych par. Gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy wody. W moim ogrodzie, gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. W

odbudowy po pandemii. Polska zgodnie z tym porozumieniem ma dostać około 750 miliardów euro. Po oświadczeniu szefów Rady i Komisji Europejskiej odbędzie się debata, którą zakończy przyjęcie rezolucji. Europosłowie mają zażądać zwiększenia wysokości unijnego budżetu oraz zaostrzenia zapisów dotyczących praworządności i finansów ze wspólnej kasy. To był Serwis Trójki. Teraz o pogodzie. Ola Żaczek. Dzień dobry. To będzie kolejny dzień bez szaleństw, jeżeli chodzi o pogodę. Może się chmurzyć, ale słońca też nie zabraknie. Miejscami przelotnie będzie padać deszcz i jak to w Polsce bywa, największa szansa, że pokropi tam, gdzie najwięcej osób spędza urlop, czyli na północy i w górach. I tam też będzie dziś najchłodniej, nad morzem, na Mazurach i w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. W pozostałej części kraju od 20 do 24. Na górskie szlaki najlepiej wyruszyć jak najszybciej, bo o ile rano będzie pogodnie, to po południu w Bieszczadach, Beskidach i Tatrach mogą się rozwijać słabe burze, ale z dość silnym wiatrem do 60 km na godzinę. Wysoko w Bieszczadach dziś całkiem ciepło, od 15 do 18 stopni, w Beskidach od 11 do 15, na szczytach Tatr około 9, wysoko w górach może silniej wiać, tak żeby Państwa przygotować, tak się składa, że mamy próbkę tego wiatru. Dziękuję, to była próbka demonstracyjna. W Sudetach po południu miejscami może pokrobić, ale nie będzie burz. W wysokich partiach gór termometry pokażą od 7 do 9 stopni, a za godzinę wężykiem przejedziemy przez środek Polski, od lewej do prawej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnez. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnez, to i witamina B6. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniu i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polska. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7:22 i 7 trójek. Mówiliśmy o tym, ale jeszcze mówić będziemy, że mamy rocznicę wysłania pierwszej pocztówki. Redaktor wspominał przed chwilą o pocztówkach. Przypomniało mi się, oczywiście, że mam takie pocztówki i często w weekend, jak szwagierka przyjedzie, to je odtwarzamy, są to pocztówki dźwiękowe, świetnie się bawimy przy nich. Nie wiem, czy redaktor je pamięta, czy za młody może. Nie, no za młodziutki jeszcze, żeby pamiętać takie rzeczy, no pewnie, że pamiętam. Posłuchamy sobie jednej teraz. To może nie była pocztówka dźwiękowa tak bardzo sprzed lat, ale taką bardzo sprzed lat jeszcze też mamy. Pojawi się i to za jakiś czas. Teraz Michał już. Już, bo już zaglądamy do prasy. Marcin Pośpiech teraz. Dzień dobry panu. Dzień dobry, to już jest ten moment? Tak. Zaraz mogę zaczynać? Pan cały z gazetami. Cały na biało. No dobrze, no to zaczynajmy w takim razie. A co w prasie? Szykują się rewolucyjne zmiany w służbie zdrowia. Chodzi o internetowe zapisy do lekarzy. Szczegóły tego pomysłu opisuje dziś dziennik Gazeta Prawna. Pacjenci będą mogli zapisywać się na lekarskie wizyty online. Po wskazaniu, jakim świadczeniem jesteśmy zainteresowani, otrzymamy informacje o wolnych terminach wizyt. Po dokonaniu wyboru rezerwacja będzie odbywała się w internecie. Do pacjentów mają być wysyłane też powiadomienia o zbliżających się wizycie i możliwości jej odwołania. Zdaniem ekspertów może to nawet o połowę ograniczyć problem tak zwanych pustych miejsc, a to z kolei ma skrócić kolejki. Nowy system ma ruszyć w grudniu 2021 roku, a jego stworzenie ma kosztować 120 milionów złotych. Epidemia przyspiesza cyfrową rewolucję. Czytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. I jeszcze jeden tekst z pierwszej strony tej gazety. Matki na tarczy. O co chodzi? Jak się okazuje, kobiety, które urodzą dziecko w okresie pobierania obniżonej pensji z powodu obecnego kryzysu, przez rok będą otrzymywać niższy zasiłek macierzyński. Taki skutek wywołuje tarcza antykryzysowa, która nie przewidziała przepisów ochronnych dla opiekunów. Matki, które chcą ograniczyć straty, mogą zdecydować się na przerwę w płatnych urlopach. To jedyna możliwość uniknięcia skutków niekorzystnych zmian w prawie, czytamy. Tymczasem, jak ocenia Lucyna Dobroszek z ruchu społecznego Matki kontra ZUS, przepisy powinny zapewniać rodzinom ochronę, a nie zmuszać je do kombinowania. A więcej na ten temat na stronach dziennika Gazety Prawnej. W Rzeczpospolitej coś dla tych, którzy lubią grać na giełdzie i na grach dobrze zarobić, dodajmy na grach komputerowych. Ich producenci bowiem przeżywają okres dynamicznego rozwoju. Wyceny szybują, a pandemia tylko w tym pomaga. Wartość akcji producentów gier notowanych na warszawskiej giełdzie po krótkookresowym spadku na początku pandemii teraz mocno się odbiła. W sumie wartość indeksu WIG Games skoczyła o ponad 100%, a kapitalizacja 5 największych studiów od stycznia tego roku wzrosła o 45% do poziomu prawie 46 miliardów złotych. Eksperci przekonują, że branży sprzyja epidemia i związane z nią wzmożone zainteresowanie grami. Graczy ciągle przybywa, bo taką rozrywką interesują się już nie tylko najmłodsi, a takie zjawisko ma nawet swoją nazwę, czyli granie, powiedzmy sobie, w dojrzałym wieku. Określane jest mianem Silver Gaming. Według niektórych badań 15% polskich graczy to osoby po 55 roku życia. Złota era gier wideo. Ten tekst dziś na czołówce Rzeczpospolitej. Teraz o grze, ale nie tej wirtualnej, ale jak najbardziej realnej, politycznej. I to temat dnia z Gazety Polskiej Codziennie. Kto zastąpi na stanowisku szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza? Ten, jak wiemy, zapowiedział, że z resortu niebawem odejdzie. Jak mówił, ustalił z premierem, że jego misja w MSZ-cie potrwa do wyborów prezydenckich. Jak wskazuje Codzienna, faworytem do objęcia teki szefa dyplomacji jest obecnie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Komentując te spekulacje, Andrzej Duda mówił niedawno, że jeśli Krzysztof Szczerski otrzyma taką propozycję i będzie chciał z niej skorzystać, to ministrem zostanie. Jak dodawał prezydent, tu cytat, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, to człowiek, który w moim przekonaniu jest na pewno w absolutnej polskiej czołówce. To jeszcze o prezydencie i dyplomacji. Według ustaleń dziennika Gazety Prawnej, celem pierwszej wizyty Andrzeja Dudy w drugiej kadencji ma być Watykan i Włochy, kraj najbardziej dotknięty pandemią. To ma być symboliczna wizyta, mówi wspomniany wcześniej Krzysztof Szczerski. To jeszcze coś z Gazety Wyborczej. Na jej pierwszej stronie tytuł Wszyscy zapłacimy za majowe niewybory. PiS chce oddać Poczcie Polskiej miliony wydane na organizację majowych wyborów korespondencyjnych, które ostatecznie się nie odbyły. Tymczasem wychodzi na jaw. Czytamy w Wyborczej, że Poczta Polska mogła słono za nie przepłacić. Mówi się o kwocie prawie 70 milionów złotych, ale ostateczna suma może być jeszcze wyższa, bo trzeba doliczyć koszty magazynowania pakietów wyborczych. I to pierwsze strony gazet. Bardzo panu dziękujemy. Marcin Pośpiech, poranna prasa. Do usłyszenia za godzinę i troszkę. W tej chwili za 17 minut będzie siódma. W trakcie piosenki będzie takie ojejo, to proszę się przygotować. Po co ci króciutką smycz. Uszyty z wyrzutu frak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej, daleki jest olo kalej. W tym świeży małżeństwa mur chcesz walić głową już. Mówiłem, że proszę się przygotować. Kasia Kowalska, 227 trójek do przeglądu prasy. To, co pan redaktor czytał na początku wiadomości odnośnie tego systemu informatycznego usług medycznych, doskonale to działa, że tak powiem, w województwie podkarpackim, bo jest tak zwany system PSIM, czyli Podkarpacki Informator Usług Medycznych. Można sobie właśnie te usługi tak rezerwować i dostajemy powiadomienie SMS-em, także na Podkarpaciu już ten system działa i się sprawdził. Dziękuję bardzo. Ranek, małpa.polskieradio.pl 71335. That chill divine, some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. It all that exists, but none has your beauty. I will survive. Mystify, mystify me. Mystify, mystify me. Eternally wild with the power to make every moment come alive. All those stars that shine. Pan wyśpiewał tytuł tego nagrania, In Excess, a poranku za 10,5 minuty będzie siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Sporo ważnych dat do omówienia. Krzysztof Szubzda. 23 lipca, 157 lat temu, powstańcy przygotowywali się właśnie do bitwy pod Rudnikami. Tak, tak, powstanie styczniowe, które kojarzy nam się ze styczniem, trwało również w lipcu. Kojarzy nam się z kosami, wiejską kuźnią i ułanem na koniu, a tymczasem, gdy nasi kosynierzy szli na Rudniki, w Londynie funkcjonowało już metro, a w Polsce liczne zakłady fotograficzne. I to nie tylko w Warszawie. Działał już profesjonalny fotograf w Zgierzu, nazywał się Józef Zajączkowski i był powstańcem styczniowym. 157 lat temu obchodził 47 urodziny. 10 lat po tym wydarzeniu wciąż nie mieliśmy w Polsce metra, ale mieliśmy już pierwszą pocztówkę. Została wysłana 23 lipca, 147 lat temu, i przedstawiała Śnieżkę. Nie królewnę, tylko szczyt w Karkonoszach. 22 lata później metro mają już mieszkańcy Budapesztu i Glasgow, a w Londynie od 5 lat działa już piąta linia metra, czarna, do Hampstead. Wiedeńczycy metra nie mają, a właśnie w Wiedniu przebywa wtedy słynny psychoanalityk Sigmund Freud. 23 lipca 1895 roku śni mu się pacjentka Irma, którą boli gardło. Freud każe jej otworzyć usta i widzi przerażające, pomarszczone twory, podobne do małżowin usztych. Ten sen stanie się jednym z najsłynniejszych w jego życiu i dorobku twórczym. 75 lat po przerażającym śnie, w Londynie, a dokładnie w dzielnicy Hampstead, rodzi się słynny gitarzysta Saul Hudson, bardziej znany jako Slash. Co ciekawe, 26 lat przed narodzinami Slasha, też w Londynie, a dokładnie w dzielnicy Hampstead, umiera Freud. Kiedy Slash zasiada do trzecich urodzin w San Diego, rodzi się właśnie przyszła narzeczona Axla Rose z Guns N' Roses, Stephanie Seymour. Za kolejne 3 dekady cała trójka, Slash, Axel i Stephanie, nakręcą teledysk do November Rain. To był rok 1992. Teledyski oglądało się wtedy w telewizji dzięki satelicie lub analogowym sygnałom naziemnym. Ale przyszedł internet, przyszedł YouTube i zmieniły się nasze przyzwyczajenia teledyskowe. Od 23 lipca 2013 nie ma już w Polsce analogowego sygnału telewizji naziemnej, za to dzieło Slasha, Axla i Stephanie przekroczyło miliard odtworzeń na YouTubie jako pierwsze dzieło sprzed epoki YouTuba. Oh, November Rain, 9 minut. Tyle nie mamy. Mamy tyle.